Bueno. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. جزاك الله. سورة الأعلى مكي سورة نزولا اتم نمبر دے پس سورة تکویر نا اور ترتیبا وا تیارے پس سورة تاریخ نا لگول شرے رب تو سورة مکی سرا مکی سورة کے آخر کی دشمن دے ماتا پریدا نزل تاول کوئی سبیح چر کر اللہ دشمن تبا کئی انتو دا اللہ پاکی بیانو کن رد شرک وا دیو جنور پر سسیر آڑا دویم وجہ مکی سورة کے نمبر چار کے ہوئے چه اللہ پارت بان دیگا بانده در توم کوئی چه انو یالا مجارا ما اخفا اللہ پا تیدا پا روبان کوئی گی دیو جور فسیر آرد درم رابط مکی طورت کیا تمر دیر تیرا کیوئی چه انو لقول فاصل دا وحدیخا وینادا یا پیسل کون کی رضا قرباد اندر تا دور چی کوئی سا نقص کم فرزتان سا زبیر تا بیان کم پرین دیگر قرآن دیو جور فسیر آرد صدورم ربط مکی طورت کی آدم ارچین کیوئی خلقا من مائن دافق نو دی طورت کی آدم ار دو تین کوئی اللذی خلقا فسوا والذی خادر فادا دیو اینو رفصیر آران پینزم ربط مکی طورت کی دو رسم کیوئی والارد ذات سادا دلتا آدم ارچار کی والذی اخرج مرعان آغا ذات دی چراوی اس چراگا مکو چویدہ شپاگم رابط مخی دولت کی پندرہ کیوی انم یکیدون قائدہ واقیدون قائدہ تو قرآن بندور لندر توائی آدم ارسول کی وجہ دا چی دنیا ترمینہ دا دکا قرآن بندی شپاگم رابط مخی دولت کی آدم ارسول کیوی انم لقول انفصل دا وادہ بینا دا ما و بیرال مدلت آدم رتار کوئی دا دوی شان والا کتاب امتیادات سورت سورت ممتاز پا آدم ارچین سنخ رکو پر آسان سا دریم امتیاز سورۃ ممتاز پر نمبر 8 باندې و نو یسر کولو لستر دریم امتیاز فذکر انما آیات کی فذکر ان فاتح ذکر ہے تلورم امتیاز ادم تیرا کی ثم لا موت فی اول اخر مقصد سورۃ تذہیر من دنیا و ترغیب الی الاخرہ او سورۃ دو مطلب بیان ہیں چې دا دو معنی دو نعمتوں مدرته یو ما من چې خالق کل شی هو اللہ دیتا اشارہ کی اللہ دی خلق فسوا دوی مطلع عالم بکل شہن والا دیتا اشارہ کی اپا آیت نمبر 7 کی چی انہو یعلم جہر و مخفا نو دو شیان بدرکم دو نعمتون بدرکم یو نعمت بدرکم قرآن باتا سانکم آیت نمبر چی سنو خرق فراتا سا او دوی نعمت جنت باتا سانکم دا دید آنا دا آخری سے یو رسم باب شروع کی گئی فدی ایک شپک سورتو نبی یو دا سورت دے یو ورفتی سورت غاشیہ دو شو یو سورت فاتر دریشو دا سورت فجر او یو تر دی بلد شو نسلور شو یو تر دی شمس شو پیدا یو تر دی لیل شو اشپک اشپک سورتون دی پا اشپک سورتون کی مو دا دو مسئلے بیانی تدهیر من دنیا برا بیراواتی او ترغیب برکی آخرت نا سب بحث برا بکل آلا پاکی بیانی دا ذات دا درستا سب پاکی بیان کا ذات درفت العلا چیدی اچھتے اللذی آغا ذات خلق فسوا چی فیدا کرے مخلوقات نو برابر کرے پاندامون انسان نو مخلوقات واللذی آغا ذات قدر چی اندازہ کرے دے ہر یو شے اگر رزق دا عمر الله ته معلوم ده که انسان ده که حیوان ده فهدا نو هدایت ورته کړې هر یو شي ته نو وایي ته کوم هدایت شوی دی خر ته کوم هدایت شوی هر یو شي ته هر یو شي له الله رزق مقرر کړی اندازه کړی دی ژوند نو بیا ورته هدایت کړی دی موږ ویلو چې هدایت څلور مرتبه باندې یو هدایت عامه دی لکه دا دایشه یا سور طه کې آیت نمبر 50 کې تیر شو 49-50 کې چې عمر رب کوه موسی قال وی ربنا الذي اعطى كل شيء ثم هدا اتم د شان تیر شو دا د وقت هو الذي اغدا ته چې دا د کړې د ارو شه د عمر د غره ته فهدا دولار د ژوند دیو ته خیلا هر یو چې کوم ارغان دی د ژوند تر طریقې او د خیلې را چې منره ماده او ځاشي ا بچی راړي بچی بچی دوی بیا غ بچی دا شان تلګیا دی ځنګل کې زناور او بچی راړي ا بیا غي جوړ کیږي دا ټول طریقې د ژوند تیرو ځان له درې د قاتلو طریقې چې زمره لګی دا تاسو وګورئ پټ نه سي او چې دغه تیریږي جوړ ټوب کې به یو تر ټینګ کی دا چلی دا رنګ دا نور شان دا ټول ار چاته چلو ته خیر فهدا والذي اغذات ارض المرعى چرایتی چراغا مروا فجعلوا نوگر دیدیر غسان اوچ احواتور اوچ یا در در باران پیوشی بیا تور شی اولش نوی نو بیا اوچ شی سپین زیر شی بیا چه باران پیوشی احواتور شی تا نخرو کبلا تنسا اول نیم زرد چه اصان بکم تالا زرد چه بیان بکم تالا قرآن فلا تنسا نمپرم فلا تنسا فلا تطرو الا ما شاء الله مگر آغا که غواری اللہ تم پلا قرآن هکه الله دې دلرکه جدا خبره ته قران مبره د قران چې کوم ټیمونه دي اغه له نن راځو کله دا کول ټیم دی اغه له نن راځو اکر بیانول دی اغه له نن راځو انه یو کنند الله په دې پتی دا باندې پاغمان چې او پاغمان یې خپل چې پټه یې مخلوقات واسل من ورسر کا درج او آسان بک متر را دي دوسرا آسان تیا ده یا یا کارون شریعتا یا جسران مراد جنات ده فذکر دو ذکر شو الذي خلق فسوا ما خالق منا نو ما بدلک و در کما قرآن سنو کرو فلا تنشا دو ما علم الغیب و گرن انو یا علم جار و ما خوا نو جنات پای بودن نو ارکالا اچ جنات تری بودی پا قرآن فذکر نو پانور کو پا قرآن فذکر بالقرآن پانور کو پا قرآن بانی انو فاتر ذکر که فائدہ ور کوي پنه کن ور کوي ته دې ته وګوره چې خلک منی کړم که منی وکړم ته وکړه قرآن بیانو زموږ بعد ملګری فدی باندې قرآن پرې دی خلک منی نه نو ته په دې ماموري چې خلک دې ومني دا غو د الله کار دی ستا کار دی ته مامور په دې ته قرآن بیانو موږ چې قرآن شروع کړ نو کله به دوه کسان شو کله به درې شو کله به شل شو کله پنځه شو ور کوي ما دا اړه مات به شم یاره بس زما نو دا شفیع خان چې نو دې د ما له ډیر ډاډ راکړ دا وخت کې د به ما ته خیر او ساج داسې کار دی کنه او د کوم ته جسر دی دا کا جسر باندې مشرو په جسر داسې کار دی ودا تا تو خو مرداز دی نه ودا به خدای خوره ما له به ډ خکو واشه د چا نو ردل یو یاد ځان نه وي خدا تا تو خو مګردو خو ګردو او دا به درغونی کی ما به زم کل ته رب است پردا نکړ دای نه منې سیما ارور ارور کله د یادت کم کله کم ایدل خو ما قران نو پریخې ما باور وکې شپک دردونه کولا په کور کې به مې کول دوه دردونه یو به بل ځای کې کوم بل ځای کې جمعات کې به مې یو درد کوم پیند شپک درد ما روانه کوم وروړه مې تنگ شو سودل ما زما نو الله وای پرې دې ما سنو کروکا درجه بیان وکم اتا د قران فلا تنسا نو پرې قران الا ما شاء الله مگر اچ وغړی الله دغه خدای دې تل کوي روند کی کوړ دې کی لیوالې دې کی بیمار دې کا جدا خبره خو ته قران پرې را انه یا لو جارا د دې وجه نه کړ چې قران سره زده کی او بیا یې پری دې خدای دې چې ته خدای دا دې نه وای بلکې دې وای چې خدای دې لري کما د خدای واره دا هم ګوډې دی ما قرآن پرې نه وای خدای دې لري کوم د څه ګناه دی وجه نه دا زما ګناه خدای خو ما به رحم کړو خو ته خدای لري کوم د قرآن نه سستی می کوله یا بیغرتی کوله انه یا لو الجارا یقین الله پویږي پتی دا باندې وینا نه پاوځي پټي پنځه سر کا او سات بکما تعلیل سرا اته اته دین یوسف د دین کار به تاسو ته کی الله چې ته د قران خدمت کې ان دین کار په دین باندې ته ته تاسو ته په سنت باندې او دین یوسف ادیا آسان بکی تعالی جنتا جنتا به پسند ته بو دي پدکر نو پاندور کو قران باندې ان فاتح ذکر کچر پاندور کوي که فائدور کوي پاندور کور اولاد تنبا که فائدہ نور که تدی تبو گورا چه خلق منی آنا منی که منی کن منی نو تو اتا پاندر کن سایزا کرما یک شاہ ادر چه پاندر کلی آتو چیری گی دا اللہ آنا ویتا جنب والعشقا ابیات بشیر دینا بدبخت آن آقا بدبخت یسلا نار کبرا چه دا نکی گی با اور لوی تا تو ملامود فیا بیا بندم ری پدی که انا بی جواند خوش آلائی وی قدر فلا من تذکا بشر یکنان کامیاب دیاتو جدان پاک پا قرآن بانی او یادی که نوم در اقبل پا جدنو که فسلام را مدد که اللہ صالات بانا لغوی دخا تک صورت اتم نمبر کو نزول کی موزنو و باقی فسلام را مدد که اللہ را بد اوز اگا معانی بیانی بد تور خیاتا دنیا بد کتاز ورگرنی جواند دنیا چه قرآن ناخشی والآخرتو حالانکه آخرت چه دادیر ورده و میشه اینا ها ده قننده بیان خامخا پسی پودون بانو که و پسی پود ابراهیم السلام و موسی السلام که دی صورت که بلا مسلم بیانه پا دی صورت که ده انسان ده استکمال ده پاره و پینزه خبر ذکر گئی ده انسان استکمال کامل انسان یو داره چه ده خپل مقصد معلومی مقصد حیات بل کامل انسان کار مقصد معلومی لیکن لار دا مقصد نی معلوم حاصل ہو رو دے بیا کامل نی دا تا لار معلومی دا مقصد دا حاصل ہو رو درم دا چی دا دا معلومی دا مقصد دا حاصل کم دی دی تا رکاوٹ کم دی درم دا چی دا کا مقصد دا حاصل ہو پلار کم رکاوٹ رو جاو تا معلومی چی دا گی دا مخی ندی انتظام ہو کی اصل ہو رو دا چی دا معلومی دا مقصد دا حاصل کم دی انجام پاسی اپیندم دا چې دا معلومی چې کله مقصد زه حاصل نکما نو بیا انجام سی په دې صورت کې مقصد دې سر کې سب به سر به کړه الله توحید ساده پیدائش مقصد توحید و ما خلق الجن والانس لا ليعبدون دې توحید دې توحید ته دا ټول لار کما آد نمبر 6 سنقر قوا فلا تنسا دا معلومه ته او درم د دین رکاوټ څه شو اغا ات نمبر تو رکھو بل تو حیات دنیا دا معنی ہو اصدور میشه اچه مقصد حدیر شی انجام بیسی نگا آیت نمبر اٹھ کی و نوستر کلی لیترا اچه انجام اچه مقصد حاصل نشی نو انسان انجام بیسی الذي آیت نمبر بارکی الذي اصلا نارا کبرا ثم لا موت فیا ولا احیا نو پدی که دی انسان دی استکمال نفارا چه کامل انسان جوڑی گی اگر پینزه از اگه ذکر کردی پینزه اسباب چه پری پینزه دا پیچه دتا یو دا معلومی چه دا ما مقصد حیات سره درم دادی دا حاصلو لار کمانا او درم چه دینا موانی سی شدی او صدرم چه دا مقصد حاصل کی چه نتیجه بیسی او پینزم چه دا مقصد حاصل نکی نتیجه بیسی به صورت کتاب